لما قرر وين خير سا بسم الله الرحمن الرحيم التقدير فيما تعذر كعصا وغلامي مطلقا هكلا تفارق شو مصنف رحمه الله تعالى د اعراب بالحرف او د اعراب بالحركتنا نشروع وقلل فاعراب تقديرك نبيبلي التقدير فيما تعذر كعصا وغلامي مطلقا التقدير تقدير د اعراب چده یا اعراب تقديري دا ثابت دي فيما فهغ اسم معرف کې تعذر چې ممتنع وي ظهور د اعراب په دغه اسم معرف کې لکه عصا او غلامی شو مطلقا یعنی په احوال ثلاثه کې د عصا نه مراد هر هغه اسم دی چې د هغې په هغې آخر کې الف راغلی وي برابره خبره ده که الف ثابت وي لکه العصا کې او که الف حذف شوی وي د وجې د التقا د تنوین نه لکه عصا په تنوین سره په غیر د الف نه خجی فأت تقدیرو کې الف لام د فار د عهد دی او ما هوت نه تقدیر د اعراب دی ما هوت نه تقدیر د اعراب سوال واردیږي چې به زمنګه ف اعراب کې شروع و او تا بحث د تقدیر شروع ک دا نه دی مگر خروج عن البحث دی دا نه دی مگر خروج عن البحث دی دویم دا ته وایې چې تقدیر به په هغه ځای کې ثابت وي چې متعذر وي نو په وسأل القريته کې اهل مقدر دی چې دی اے وسأل اهل القريته او پسال المیزاب کې تشه مقدر دی ما مقدر دی سال ما المیزاب نو په دې دواړو ځایونو کې تقدیر دی او تا خو ویلې چې تقدیر به په هغه ځای کې وي چې هلته پې متعذر وي دلته په دې دواړو ځایونو کې خو موږ په تقدیر باندې تلفظ وکړه دواړو ځایونو کې مونږه او ظاهر هم کړی شو تقدیر ظاهر کړی شو که ظاهر نه کړی شو ظاهر کړی شو نو جواب د هغې نه دا دی چې په تقدیرو کې الف لام عهد دي ماهوت رنا تقدیر د اعراب دی او ستا سوال بنا دی په مطلق تقدیر باندې ستا سوال بنا دی په مطلق تقدیر باندې بے سوال دا واردیږي چې ته وایې تقدیر د اعراب په هغه ځای کې وي چې متعذر وي څه وي ده متعذر وي اعراب هلته نو په ماضي کې او په امر کې او په جمله حروفو کې هلته هم څه شی دی اعراب متعذر دی هلته هم اعراب شی دی متعذر دی په کار داره چې هغې د هم د دې قسم نه شي د هغې جواب دا دی زمنګه مراد د دې نه اسم دی شی دی په فیما کې دا ما عبارت دی د اسم نه فيما تعذرك ما عبارت ده ده اسمنا او تا چه کم مثالون ذکر کرل دا خو اسما ندی دا اسما ندی بے پتے مقام کے دا سوال واردیگی چه پتا عزارہ کے کم ضمیر دے پتا عزارہ کے چه کم ضمیر دے پٹ دا با یا راجے کوی چاہتا اعراب تا چاہتا بے راجے کوی اعراب تا نو موصول پا غیر دا عائدہ فاتح کی گی موصول دا عائدہ فاتح کی او کچیر تا تعذرہ کے ضمیر راجے کے ما تا چھ ما عبارتو دا اسم معربنا نو پسات پا معنی کی رازی دا نصحی کی گی معنی بے نصحی کی گی تکا بے معنی دا چشی تقدیر دا اعراب پیما پا حقا اسم معرب کے دے تعذرا چھ متعذر وی دا اسم معرب متعذر وی اسم معرب نو معنی نسے جواب دادے چھ زمیر راجے دے اعراب زمیر راجے دے اعراب دا او کتوے چھ موصول پا غیر دا عائد نا پاتی کی گی نو جواب داده چه دلتا عائد محذوف ده عائد محذوف ده تقدیر ده عبارت داسه ده التقدیر فی ما تعذر فیه التقدیر فی ما تعذر فیه خبر اپنی بگنه فیه عائد پا ده کسره محذوف ده خواه بیدا سوال واردیگی چه تعذر خویلے کی گی تعذر اغزی تویلے کی گی چه دا آغی تر رسیدل ممکن وی تر رسیدل خو پا کلپت او پا مشقت بنده شی تا باور سیگی خو لیکن پا تکلیف بانده او پا مشقت بانده بوتا ور سیگی حاصل سوال داده چه تعذر خو ممکن الحصول توی تغا ممکن الحصول وی خو پا مشقت او پا کل فلت سر وی او پا عصا او پا غلامی که چه کمی سال ندی دیگه خو چه ده نو اعراب بلکل متعذر ده رسیدلو تا پا اعراب لبزی دلتا بلکل سشه ده ممتنع ده اعراب لبزی پا دیبان رات لینشی رسیدلو متا ممکن ندی نو جواب کوي چې دلته تعذر په تعذر به معنا ده امتناع باندې ده د تعذر په معنا ده یعنی چې ممتنع وي ظهور د اعراب په دې کې ظاهر د اعراب په دې کې ممتنع به وي منع به وي سوال عامره چې کله په دې کې اعراب لفظ اعراب په کې ممتنع شو اے نبی دا پا مبنی کی داخل شی تیجیش کیش دا مبنی کی نبی داخل شی کنچه کلا که عراب متعذر شو نبی مبنی کی داخل شی کنا نا جواب داده چه دا تعذر معنی دارا چه ممتنع بوی ظهور دا اعراب دا دی پا لپس که لپس که وکی اعراب ظاهری دل سوی دا ممتنع بوی متعذر مانا بانا که ممتنع بوی خیلی بیا کنه بی او پا مبنی بانی خو اعراب نه لبزند رازی او نور بانی تقدیرند رازی مبنی بانی نه اعراب او نور بانی تقدیرند رازی خبر مانا پوشو که پوی نشولی وستدویق ده مثال ده ممثل سرداسه ده ده عصان مراده هر هغه اسم مراد ده چې دا غي په اخر کې الف راغلی وي نو که الف ثابت وي او که حذف شي نو دلته اعراب به تقديري وي اعراب بل څه وي دا او اعراب لفظي دلته ممتنع ده ځکه ممتنع ده چې دا عصا په اخر کې الف ده او الف ساکنه وضعي وي الف ساکنه وضعي دا حرکت نه قبلي ده قابل حرکت نده او غلامی نمراد هر هغه اسم دی چې اضافتی یا د متکلم ته شوی وي. انو دل د اعراب لفظی ځکه متعذر دی اعراب تقدیری دی چې یا تقاضا کوي چې ما قبل زمانه کسر وي، ما قبل زمانه کسر دی وي. خبر ما نه پوهیت کنه خجی. او مطلقاً معنی دادا، مطلقاً معنی دادا چې دا به اعراب تقدیری وي په دې کې په احوال ثلاثو کې بس نه. و مطلقاً که بینشالله لگه اون دکه خبره کنه.